بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. Kwa siku nyingine tena, ikiwa leo ni yaumul ahad athalathun min shahar shaaban li'am 1440 min al-hijra an-nabawiyya, ikiwa leo ni siku ya Jumapili ya tarehe 30 mwezi wa Shaaban mwaka 1440 Hijria. Leo ndio mwisho wa mwezi huu wa Shaaban kwa hisabu kamili, na insha Allah kuanzia maghribi ya leo itakuwa ni usiku wa mwanzo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sisi tunaendelea na darasa yetu katika aqida kupitia kitabu hichi au risala hii adhima, Al-Qawa'id al-Muthla fi sifati Allahi wa asma'ihi al-husna libn Uthaymeen alayhi rahmatullah. Na jana tulimalizia qa'ida ya kwanza fi al-fasl al-awwal, katika sehemu ya kwanza ambapo zinatajwa kawaidu fi asma'illahi ta'ala. Tayyib, leo tunaendelea. Yakulu sheikh rahimahullahu ta'ala, al-qa'idatu thaniya asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun. Qala: أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. ثم قال: وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لكن معنى الحي غير معنى العليم، وغير معنى القدير، وهكذا إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. Leo tuna kaida ya pili min qawaidi asma'illah subhanahu wa ta'ala, katika zile kawaid za kuyaelezea majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na anasema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, al-qa'idatu thaniyatu, msingi wa pili fi babi al-asma, katika huu mlango wa majina. Asmaullahi ta'ala, uchukue msingi huo sasa. Majina ya Allah ta'ala, a'lamu, ni a'lamu. Wa awsafu, kadhalika ni awsafu. Yanasifika majina ya Allah na sifa hizi mbili katika wakati mmoja, ni a'lamu na ni awsafu. Tayib, nini maana ya a'lam wa awsaf? Pana maana gani hapa kwamba majina ya Allah ni a'lam, kadhalika ni awsaf? Qawluhu rahimahullahu ta'ala, pale aliposema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, asma'ullahi ta'ala a'lam. A'lam jam'u 'alam, a'lam ni wingi wa 'alam. 'Alam mufrad wa a'lam jam'u, wal 'alam barakallahu fikum huwa alladhi yu'ayyinu musammahu mutlaqa min ghairi qarina. Ukisikia al-'alam ni neno ambalo waweza ukasema ni jina ambalo linamuainisha muitwa wake moja kwa moja. Likitajwa tu wafahamu kwamba huyu ni fulani. Al-alamu huwa alladhi yu'ayyinu musammahu, ismu alam ni jina ambalo linamuainisha yule muitwa wake mutlaqa, moja kwa moja, min ghairi qarina, pasi na kuhitajia kiambatanishi cha pembeni. Wewe ukitamka tu hilo jina tayari limeshamuainisha muitwa wake. Huhitaji kutumia mchoro wala kutumia ishara na mfano wa hayo. Wal'alam min al-ma'arif, si ndio? Na tunaposoma nahau tunaambiwa kwamba al-alam ni katika zile ma'arif as-sita. Sasa al-alam inaainisha, tofauti yake na maarif zingine, alam inaainisha bila karina, bila kuhitajia kiambatanishi cha pembeni. Unaposema Jaafaru, mtu anafahamu hadha ismu rajul, hili ni jina la mtu mwanaume. Unaposema Lahiq, hadha ismu alam, mtu anafahamu hili ni jina la farasi. Ni tofauti na baqiyatul ma'arif, fa innaha tadullu ala mu'ayyan lakin biqarina. Na hapa mtasikiza tu, wale atakawafikiwa kuelewa alhamdulillah. Ni tofauti na ma'arif zingine, ukitoa alam pia nazo zajulisha mu'ayyan, zajulisha mu'ayyan, lakin lazima ije qarina. Mfano al-dhamir katika anwa'u al-ma'arif, tunaposoma katika nahau ni al-dhamir, wal-dhamir yadullu ala mu'ayyan lakini kwa qarina. Dhamiri yajulisha kilichokuwa maalum, lakini mpaka ipatikane qarina. Wenye anasema bi qarinati at-takallum ka ana, au qarinati khitab ka anta, au qarinat al-ghayb ka huwa. Kwa hivyo al-dhamair ma'arif, na zinaainisha, lakini kwa njia nini? Yadha, kwa njia ima ya takallum au ya khitab au ya ghaib, yani kuna kitu kimetumika pale kuainisha. lakini sio alam. Alam inamuainisha muitwa wake mutlaka. Ukiona jina linamuainisha muitwa wake moja kwa moja pasi na kuhitajia kingine cha kufafanua, jina hilo Waarabu wanalitaje ismu alam. Ismu alam ukimsoma al-Imam an-Nahwi Ibn Malik kwenye alfiya yake kaeleza hivyo vizuri, ismun yuayyin al-musamma mutlaqa alamuhu ka Ja'farin wa Khirniqa wa Qaranin wa Adanin wa Lahiqi wa Shadqamin wa Haylatin wa Washiqi wa hakadha katiririka rahimahullah ta'ala. Ibn Malik anasema ismun yuayyinu al-musamma mutlaqa, jina ambalo linamuainisha mwenye kuitwa moja kwa moja, alamuhu, jina hilo ni alam ya huyo mwenye kuitwa, ni alamu yake hiyo. Ka Ja'fa, kama vile unavyosema Ja'fa, akatoa mfano. Na Ja'far hapa ni ismu rajul. Wa Khirniq, Khirniq ismu mraa, ni jina la mwanamke. Wanasema min shawair al-Arab, mwanamke alikuwa shaira katika washairi wakubwa. Kisha akasema wa Qarani, vile vile katika asmaul a'lam, akayataja mengi hapo, akikupa mfano wewe ni Qaran, ismu kabila. Ukisema Qaran mtu anafahamu kwamba hili ni jina la kabila fulani. Wa Adan ismu makan, jina la mji huko Yaman ukiitwa Adan. Wa Lahiqi akasema ismu faras. Kisha akasema wa Shadqamin ismu jamal, hili ni jina la ngamia. Wa Haylatin ismu shah, jina la mbuzi hili. Wa Shadqam wa Washiqi mwisho. Shadqam amemtanguliza mwanzo hapo, jina la ngamia. Wa Haila ni mbuzi, jina la mbuzi. Wa Washiq ismu kalb. Kwa hivyo nataka kuelezea hapa nini maana ya alam, si ndio? Ismu alam barakallahu fik ni jina ambalo lamuainisha mwito wake pasi na karina. Maneno mazuri ya kumwelezea alam ni maneno haya Ibn Malik, kigogo wa lugha. Ismun yuayyinu al-musamma mutlaqa, hifadhi hayo. Alamuhu ka Ja'farin wa Khirniqa wa Qaranin wa Adanin wa Lahiqi wa Shadqamin wa Haylatin wa Washiqi. Tayyib. Qala Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, akielezea kauli yake a'lam, na hapa kuwa makini. Qala Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala fi sharh al-qawa'id, wakati anasherehesha hizi al-qawa'id kwenye sharhi yake, asema ili ukitaka kujua al-alam, mithalu dhalik, mfano wa hilo, as-sami' Ibn Uthaymeen anasema ni kama jina as-sami' fahuwa yadullu ala Allah. As-sami' ni jina ambalo linamjulisha Allah. Mithalu dhalik, mfano wa hiyo al-alam ni as-sami' ni jina gani? As-sami' fahuwa yadullu ala Allah, jina hilo lamjulisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu bihadha li'tibari alaman, linakuwa jina hili kwa zingatio hili ni alam. Limadha? Liannahu dalla ala man? Ala Allah, limemuainisha Allah moja kwa moja. Wazi? Tumeelewa? Ndio akasema asmaullahi ta'ala a'lamun, majina ya Allah ta'ala ni a'lam. kwa maana yanamjulisha yeye moja kwa moja pasi na kuhitajia karina. Kwa kusema Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Sami' Al-Alim, kila hizi asma tadullu ala man? Tadullu ala Allah. Hivi ukisema Allah, kuna kingine wakifahamu zaidi ya Al-Khaliq Ar-Raziq Al-Mustahiq lil-ibada? Kuna kingine wakifahamu hapo? La, alamuna ala Allah. Wa hakadha Al-Alim Ar-Rahman ila akhirih. Thumma qala wa awsafu, na vile vile ni sifa hayo majina, yani ni a'lam na wakati huo huo ni awsaf. Na hapa ndipo ambapo majina ya Allah yanapotofautiana sana na majina ya viumbe. Sasa nini maana ya awsaf? Awsaf ni jamu wasf, ni wingi wa nini? Wasf. Wa huwa huna bimaana an-na'tu al-hasan, na maana yake hapa wasf maana yake ni sifa nzuri. Kwa hivyo majina ya Allah ni vitambulishi vya kumtambulisha Allah moja kwa moja, a'lam, wakati huo huo ni awsaf, ni sifa nzuri za kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala. Na hayo tutayaona kwenye hili. Qala Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, Ibn Uthaymeen akasema tena kama ilivyokuja katika sharhul qawaid, kwenye sharhi yake, kinunua mkawa nayo ni bora, kuna faida nyingi pale. Asema as-sami' anataka kuelezea awsaf ili uelewe. Anasema as-sami' jina as-sami' alamu, jina hili ni alam kama tulivyoona, sawa sawa, hii tumefahamu, si ndio? Kisha asema wa bi'tibari anna as-sami'a mutadhamminun lis-sam'i, na kwa kuzingatia kwamba jina hili as-sami' limebeba ndani yake sifa ya usikivu, wa annahu azza wa jal, na kwamba yeye Allah azza wa jal, yasma'u kulla sauti, anasikia kila sauti, basi neno hili as-sami' kwa maana hii fahuwa sifa, neno hili ni sifa, kwa sababu unaposema as-sami' unafahamu ndani yake sifatu sam'i, sifa ya kusikia, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasikia kila sauti, kila kitu. Sheikh anasema walidhalika naqul, na kwa sababu hiyo sisi tunasema asma'ullahi ta'ala, majina ya Allah ta'ala, a'lamun wa awsaf, majina ya Allah ta'ala ni a'lam, kwa maana yanamtambulisha yeye moja kwa moja bila qarina, barakallahu fik, na ni awsaf. Na ukitafsiri zile maana zake majina hayo ni sifa za kumsifia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Umeelewa maana ya unwani hii? Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun. Sasa msikilize Ibn Uthaymeen kwenye sharhi hiyo hiyo ya al-Qawa'id, anakupa utofauti sasa wa Allah katika majina yake na viumbe. Anasema rahimahullahu ta'ala, wa amma asma ghayru Allah, na ama majina ya siku Allah, fahi a'lamun faqat, majina hayo ni a'lam tu, ni alam tu, wala hayalazimu kwamba yawe ni sifa. Majina mengine ya wasiokuwa Allah katika viumbe, kisha nasema faqad yatasamma ahadun nas, anaweza akajiita mmoja katika watu bi abdillah, akajiita Abdullah, si ndio? Hilo jina lake. ukisema Abdullah mfano ah kuna mtu anaitwa Abdullah ismu rajul, ikawa jina hili ni alamu yake, si ndio? Ikawa jina hili linamtambulisha yeye, lakini haliwi ni sifa yake. Kwa nini? Kwa sababu unaweza kukuta mtu anaitwa Abdullah wa huwa min akthari nnas, hakuna jikafiri kama yeye, wakina Abdala wetu hawa. Waitwa nani wewe? Mimi Abdallah, Abdallah ibn Abdurrahman, mtoto Kiislamu mimi, lakini mganga wa kienyeji, mtu wa Tunguri, mtu wa Ramli, anafanya istiana kwa shayatini kwenye kuwaagua watu. Hatuna watu hao. Sasa hivi huyu anaendana na hilo jina, ili jina limekuwa ni sifa yake. Abdullah kweli mje wa Allah yakfuru? Mje wa Allah anamkufuru mula wake? Au yaabudu? Yaabuduhu wa yuadhimu. Basi viumbe ni walivyo, majina yao ni alamu, wala hayalazimu kuwa ausafu. Kisha akasema wa hadha yusamma Ali, na mwingine anaitwa Ali. Ali yani aliye juu. Wa huwa safilun, wamkuta ni mtu duni kabisa. Lile jina lake yeye hasifiki na zile sifa zake jina hilo. Kisha akasema wa hadha yusamma hakim, na huyu mwingine anaitwa hakim, mtu mwenye hikma, busara. Wa huwa min asfahi nnas, hakuna zuzu na mpumbavu kama yeye, lakini anaitwa hakim. Wa hadha yusamma Muhammad ibn Uthaymeen, aendelee rahimahullah. Na mwingine akuta aitwa Muhammad, wa huwa mudhammam. Muhammad ni mwenye kusifiwa kwa sifa nzuri, lakini yeye ni Muhammad tapeli, mwizi, Muhammad muongo, Muhammad mzinifu, Muhammad jeuri, kibr. Sasa wewe ni Muhammad gani? Dhamma. Kisha akasema fa asma ghayru Allah, majina yasiyokuwa ya Allah, a'lamun mujarrada faqat, ni a'lamu tu, yani ni yenye kumtambulisha mwenye kuitwa, na wala sio awsaf, isipokuwa kwa faida. Maulama wanavua katika majina, ukitoa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, maulama wanavua asma'u rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majina ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume majina yake ni a'la na ni awsaf. Tunakusudia kimaana yanamtambulisha yeye na ni sifa. Muhammad, naam, kana Muhammad, kana yahmaduhu nnas, mwenye kusifiwa, alikuwa anasifiwa na watu, bihilmihi wa wara'ihi wa amanatihi, kwa upole wake alayhi salatu wassalam, na kwa wara ule ustaarabu aliyokuwa nao alayhi salam, uaminifu. Muhammad na yeye ni Ahmad, ni Ahmad. Nani anayemfikia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kumhimidi Allah? Yeye mwenyewe kumhimidi Allah. Na nani anayemfikia mtume alaihi salam min albashar, katika wanadamu, katika kubeba sifa nzuri, makarim alakhlaq? Kwa hiyo asma'u rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ulama watuambia ni alam na ni awsaf. Kadhalika asma'u alquran, vile vile majina ya Qur'an, unaposema Al-Qur'an, Al-Furqan, Al-Kitab, Haya ni majina ya kuitambulisha Qur'an, lakini ni sifa. Naam, fi'lan. Hii ni Furqan. Kitabullah Furqan. Farraqa baina al-batil, baina al-haqq wal-batil. Wa hakadha baina ahli al-haqq wa ahli al-batil. Mnielewa? Hiyo tuna ni faida ya pembeni. Tunarudi katika malengo yetu. Kwa hivyo Asmaullah Ta'ala, kaida ya pili, majina ya Allah Ta'ala ni a'lamun wa madha wa awsaf. Yamebeba sifa hizi. Ni majina yake, lakini pia ni sifa zake. Pana sifa ndani yake. Ukifahamu zile maana, ni sifa nzuri nzuri tu za ukamilifu. Ndiyo kimsoma al-imamu Darimi, Uthman ibn Sa'id rahmatullahi ta'ala alayhi. Al-imamu Darimi aliwahi kuandika rad, akimrad yule al-mulhid al-dal Bishru al-Marisi, adu ahli sunna wal jamaa, adui mkubwa huyo ahli sunna. Habari zake ni ndefu, jitu ovu kwelikweli. Al-imamu Darimi katika wakati wake amewahi kumwandikia rad kali, akamtaja kwenye unwani ya kitabu, kamtaja akaiita ile radi yake al-imamu Darimi, Raddu al-Imam Darimi Uthman ibn Sa'id ala Bishr al-Marisi al-Anid. Hii ni rad ya Imam Darimi ambaye ni Uthman ibn Sa'id akimnyuka Bishr al-Marisi al-Anid mwenye inadi. Kwa hiyo watu wa batil, watu wa bid'a, mashia, mahizbi, wasilalamikia, mwatutaja mambo ya kutajana bwana. Tunao salaf sisi, wameandika vitabu wanawataja waovu. Wakadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilu al-mujrimin. Hii ni aya ya tasfiya. Vivyo hivyo tunazichambua aya ili ipate kufahamika njia ya waovu. Mwelewa? Sasa al-Imam Darimi kwenye kitabu chake hichi Raddul Imam Darimi Uthman ibn Sa'id ala Bishr al-Marisi al-Anid ana maneno mazuri ameyazungumza kwenye juzuu ya kwanza ukurasa wa 162. Anasema Asmaullah a'lamun wa awsafu. Msikilize. Majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni a'lam na ni awsaf. Bikhilafi a'lami al-bashar. Ni tofauti kabisa na majina ya viumbe wanadamu. Ukimtoa nani? Wamtoa nani hapa? Ar-Rasul alayhi salam. Fa innaha a'lamu mahdha. Hao wanadamu hao majina yao, au unaweza kusema viumbe kwa ujumla wao, majina yao ni a'lamu tu, ni majina ya kuwatambulisha. Waqad yusamma ar-rajulu hakiman wa huwa jahil wa azizan wa huwa haqir wa kariman wa huwa la'imun wa salihan wa huwa talihun wa sa'idan wa huwa shaqiyun wa mahmudan wa huwa madhmumun wa habiban wa huwa baghidun wa asadan wa himaran wa kalban wa kulayban wa hirran wa handalatan wa alqamata wa laysa kadhalik. Al-Imamu Ad-Darimi anatuambia anaweza akaitwa mtu hakim lakini ni jahil mkubwa, au akaitwa azizan mtu mtukufu lakini ni mtu duni mwenye kudharauliwa, akaitwa karim lakini ni mtu mwovu, salih kumbe ni talih, kisha anasema akaitwa mwema kumbe ni nani? shaqi. Akatoa mifano mingi mpaka akasema akaitwa asadan, simba, himaran, kalban, kulaiban, wahira, hira ni jina la paka, mpaka huyo, wahadhala, hadhala ni kitu kichungu, asili ya lugha, ni mmea ambao una uchungu sana. Kadhalika alqama, alqama maana yake ni almarara, ina maana ya hadhala. Ndio Imam Kahtani ile kasidi msikia akisema ana tamratul ahbabi hadhalatul ida ana ghussatu fi qalbi man aadani. Amsikile mimi ni tende bwana ya wale wapenzi wangu, mtamu maneno yangu mazuri, lakini nikishubiri mtu kwa maadui chungu wanakoma. Ahlul bid'a. Sasa mtu anaweza kaitwa hivyo wa walaisa laisa kadhalika, ye jina na yeye alipo mbali mbali. Mmenielewa eh? Kwa hivyo hivyo ndivyo walivyo majina ya viumbe, kwa Allah ni tofauti. Haya, twendeni sasa. Asmaullahi ta'ala a'lamun wa awsafun. Nafikiri hapa sasa nimeshaeleweka. Hichi kitabu akisomu mbio mbio, na wewe usikichukulie kama nchepesi, sawa? Haya, asmaullahi ta'ala a'lamun wa awsafun. Sasa tunamsoma Ibn Uthaymeen kwa ukamilifu kwenye matini. Anasema a'lamu ni a'lamu hayo majina ya Allah bi'itibari dalalatiha ala dhat, kwa kuzingatia kujulisha kwake hayo majina juu ya dhati. Dhati ya nani? Dhatullah jalla wa ala, dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani yanamjulisha mwenyewe Allah. Kwa ma hiya dhati lillahi hal lillahi dhatu, Allah nayo dhat? Ndiyo, lahu dhat jalla wa ala, la kadhawat, lakini si kama dhati zingine. Dhatuhu muqaddasa taliqu bijalalihi wa azamatihi subhanahu wa ta'ala, la tushbihu dhawat al-makhluqin. Dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala ni dhati takatifu, inaendana na ukubwa wake na utukufu wake jalla wa ala, haifanani na dhati ya viumbe wake. Na Ahlu Sunna ukimsoma al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi katika sharh at-Tahawiyya kaielezea adh-dhat kwamba adh-dhat hiya ma tarakkabat alayha as-sifat, fadhatuhu nafsuhu wa haqiqatuhu. Dhati ya Allah ni pale ambapo zimekaa zile sifa zake. Tunaambiwa lillahi sam'un, Allah ana sikio, wal basar macho, wal wajh na uso, wal yad ana mkono. Pale zilipokaa hizi sifa, hiyo ndiyo dhati. Hiya ma tarakkabat alaiha sifat fadhatuhu nafsuhu wa haqiqatuhu. Kwa ufupi sana, idhan a'lamu majina ya Allah ni a'lam, narudi pale, bi'itibari dalalatiha ala madha, ala dhat, ni kwa kuzingatia kujulisha kwake hayo majina dhati. Ndiyo maana yakaitwa a'lam, kwa kuwa yanamtambulisha Allah mutlaqa. Asema wa awsafun, na majina haya ya Allah ni sifa vile vile. Kivipi? Afafanua, bi'itibari ma dallat alayhi min al-ma'ani, kwa kuzingatia kile ambacho yamejulisha majina hayo katika maana. Naam, tukiyasikia majina ya Allah tunafahamu maani, ukisema al-aziz tunafahamu kwamba Allah yatasif bil-izza, si ndio? Kwamba Allah anasifika na izza. Tukisikia al-alim tunafahamu sisi annahu yatasif bil-ilm, kwamba Allah anasifika kwa ilmu. Alladhi lam yusbaq bijahl wala yalhaquhu nisyan, tumeyasoma jana, elimu ambayo haijatanguliwa na ujinga wala haitojiliwa na kusahau. Al-ilmu al-wasi' al-muhitu bikulli shay'in jumlatan wa tafsila. Kwa hiyo ni ausafu kwa kuzingatia kile ambacho yamejulisha majina hayo katika maana. Sasa Sheikh anaendelea kusema wa hiya, sasa hayo majina hayo bil-i'tibar, bil-i'tibar al-awwal, kwa zingatio la mwanzo lipi? Zingatio la mwanzo ni lipi? Annaha tadullu ala dhat, sindio? Ndio, sindio zingatio la mwanzo, kwamba hayo majina yanaifahamisha dhati, sindio? Sasa kwa zingatio la mwanzo, mutaradifatu ai mutafika, kwa zingatio la mwanzo majina yote ya Allah yameafikiana, yamefanana. At-taraduf kama wanavyoelezea ahlul ilm, an ta'ti al-alfaz al-kathira lima'na wahid. At-taraduf ni kuja matamko mengi lakini yenye maana moja, mithl mfano asad wa layth. Ukisema asad kiarabu simba, ukisema layth simba, ni maneno yaliyo taradaf, yamefanana maana zake. Wa hakadha anaposema qamh wa bur wa himta, yote ni ngano, si ndio? Hiyo ndio at-taraduf. Sasa wa hiya bil-i'tibar al-awwal, hayo majina ya Allah kwa lile zingatio la mwanzo kwamba yanaifahamisha dhati, mutaradif, ni yenye kuwafikiana. Kwa nini yasema lidalalatiha ala musamma wahid, kwa kujulisha kwake majina hayo juu ya muitwa mmoja, wa huwa Allahu azza wa jal, naye ni Allah azza wa jal. Kwa hivyo wanavyosema Allah ar-Rahman ar-Rahim al-Aziz al-Jabbar al-Qadir, majina yote haya yanamwainisha muitwa nani? Allah. Kumwainisha nani? Allah. Sasa kwa maana hii kwamba yanamjulisha Allah, yanalenga kumtambulisha Allah, majina yote kwa maana hii yanafanana, yanafikiana. Tuko pamoja? Twende mbele. Wabil-i'tibari, wabil-i'tibari thani, na kwa zingatio la pili, lipi hilo? Annaha awsaf, kwamba hayo majina ni awsaf. Hilo ndio zingatio la ngapi? La pili. Na kwa zingatio la pili kwamba ni awsaf, mutabayinatu ay mukhtalifa, majina haya ya Allah ni yenye kukhtilafiana. Kwa zingatio la pili kwamba ni awsaf, kwa sababu kila jina limebeba sifa yake, hayafanani. Lakini kwa kuwa tu kwa zingatio la kwanza la a'lam, lengo majina yote yanamtambulisha Allah, kwa hili yanaafikiana, kwa sababu kazi yake ni moja. Kwa zingatio la pili, unapoyatazama majina ya Allah kama awsaf, hiya mutabayina, hayo majina ya Allah yanatofautiana, kwa sababu kila jina lina maana yake. Anasema wabil i'tibari thani, na kwa zingatio la pili, mutabayinatun ay mukhtalifa, ni yenye kutofautiana hayo majina, lidalalati kulli wahidin minhuma, kwa ajili tofauti imekuja kwa sababu ya kujulisha kila jina moja. Lidalalati kulli wahidin minhuma, kwa kujulisha kila jina moja kwenye mitazamo hiyo miwili, kama anavyosema Ibn Uthaymeen, ala ma'nahu al-khas, kila jina linajulisha maana yake maalum. Anafafanua, falhayyul alim alqadir as-sami'u al-basir ar-rahman ar-rahim al-aziz al-hakim. Anasema Sheikh, angalia mitazamo hiyo, kulluha asma'u, yote haya yaliyotajwa hapa ni majina, limusamma wahid, majina ya muitwa mmoja tu, si ndio? Wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, naini Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini na hapa ndio itibari ya pili, maana al-hayy, maana ya jina al-hayy, ghairu maana al-alim, sio maana ya al-alim. Al-hayy ina maana yake na al-alim ina nini? Ina maana yake. Na ndio maana kila sifa katika majina haya ikajitegemea kimaana, sawa sawa. Lakin maana al-hayy ghairu maana al-alim wa ghairu maana al-qadir, na wala sio maana ya al-qadir, maana iliyokuwepo katika jina al-hayy wal-alim sio iliyokuwepo katika jina al-qadir, wa hakadha, na hivyo hivyo mpaka mwisho. Umeelewa sasa? Huu ndio muradi wa shekhe aliposema asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsaf. Lakini hapa pana jambo jingine la kielimu kidogo, pamoja na hili alilosema shekhe, nyongeza ameitaja Ibn Qayyim Al-Jawziya rahimahullahu ta'ala, kwamba majina ya Allah ni a'lam na ni awsaf, tofauti na majina ya viumbe. Katika viumbe tukamvua Muhammad na katika wahyi wa Allah kalamullah tukaitoa Qur'an, kwamba majina yake Qur'ani na majina ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni a'lam na ni awsaf. Ukiacha hayo, majina mengine yote yasiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni a'lam faqat. Kwa nini? Iko siri hapa ya kielimu. Unajua majina yetu sisi hayajakuwa ni a'lam na ni awsaf kwa sababu ukisema majina yetu sisi ni a'lam na ni awsaf utaleta mgongano, kwa kuwa ismu alam ni jina linaloainisha. Unapotaja kinafahamika kitu hicho, na alwasf kwetu sisi viumbe ni shay'un mushtarak. Nisikize kwa makini, na sifa kwetu sisi viumbe ni kitu ambacho watu wanashirikiana. Sasa itawezekanaje kitu katika wakati mmoja kiwe ni kitu maalum lakini wakati huo huo kinafanana na kingine? Kwa hiyo ualamia na uwasfia kwenye majina yetu ni kitu hakiwezekani. Mfano, sifatul amana, sifa ya uaminifu. Mwaminifu ni mmoja katika viumbe wewe ukiwa mwaminifu tu yalie hivyo, basi utakwambia mithluka uluf, mfano wao katika viumbe ni maelfu. Ukiwa ni shaki mwovu, kisoi, mtu nunda, welewi, unaambiwa amthaluka malayeni, mfano wako ni mamilioni bwana, wako watu visoi bwana, si wewe bwana. wewe mwenyewe utachoka ukisikia visa vyao. Kwa hivyo awsaf inda al-bashar mushtaraka, si ndio? Lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake ni mukhtassa bihi subhanahu wa ta'ala, sifa zake ni maalum kwa nani? Kwake yeye. Hakuna kiumbe chochote ambacho kinamshiriki Allah kwenye sifa zake, na ndio maana majina yake yakawa ni a'lam, yanamtambulisha yeye na ni awsaf, kwa sababu sifa zake hazishirikiani na kingine. Kwa hiyo hakuna mgongano. Kwa hivyo majina yake yanamhusu yeye na sifa zake zinamhusu yeye, hakuna mgongano baina al-alamiyya wal-wasfiyya, tofauti na kwetu. Ndiyo katika hili sasa, si mnanielewa katika hili nilikuwa ninahofia kulitaja, naona kama mtu anielewa. Ibn Qayyim akasema katika Badai'ul Fawaid, kitabu adhim, juzu ya kwanza ukurasa 170, yakulu rahimahullahu ta'ala, asma'uhu azza wa jalla al-husna, majina yake Allah azza wa jalla ambayo ni mazuri, hiya a'lamun wa awsafu, majina yale ni a'lam na ni awsaf, walwasfu biha, na kusifia kwa majina hayo, kumsifia Allah, la yunafi al-alamiyya, huko kusifia hakupingani na ualamiyya, bikhilafi awsafi al-ibad, ni tofauti kabisa na sifa za waja, fa innaha tunafi alamiyatahum, kwa sababu sifa zao zinapinga alamiya yao. Alamiya ni kitu maalum, alafu unapomsifu ni kitu mushtarak, anashirikiana na wengine, ule umaalumu upo tena. Kwa hiyo bikhilafi awsafi al-ibadi fa innaha tunafi alamiyatahum. Kwa nini? Lianna awsafahum mushtaraka, kwa sababu sifa zao hao viumbe zenye kushirikianwa, wanashirikiana viumbe kwenye kusifika na hizo sifa. Bikhilafi al-bari jalla wa ala, sawa sawa Kuna mengine nitayaongeza hapa, lakini yanaenda huko, yanalenga huko kwa Ibn Qayyim. Kuna wachuoni wengine siwataje nikawachanganya, toshekei na hayo. Nilikuwa sitaki kusema hili kwa sababu zito kidogo. Sasa walionielewa alhamdulillah. Kwa nini sisi viumbe majina yetu yasiwe ni a'lam ni awsaf? Na ndio maana ukitafakari maana hii ni kweli, kwa sababu pia hata Mtume alayhi salam hafanani na sisi. Ndio maana pia majina yake ni a'lam na nini ni awsaf. Hana nani anayemfikia Mtume katika viumbe kwamba zile sifa zake wewe pia ufanana naye? Ndio maana ikafaa kwa Rasul alayhi salam. Basi hiyo ndio siri. Kitabu Badai' al-Fawaid, kuna vitabu viwili talib al-ilm ukiwa unavisoma utajua Allah ameifungua elimu kwa baadhi ya waja wake. Ukimsoma Ibn al-Qayyim katika Miftahu Dari Saada na kwenye kitabu hichi Badai' al-Fawaid, tataajabu min aqli, utaistaajabu akili yake namna anavyoyafahamu masaa na kutoa sababu. Na ile ndiyo siri ya ilmu, yani kuna vitu vinaitwa lataif. Latifa ni siri ya kielimu ambayo huwezi kuijua, utasoma miaka elfu mpaka uambiwe. Na ndio maana ya kusoma kwa maulama na kuwasikiliza, utakuwa wapita kila siku hapo, kumbe kuna vitu hapo wewe mwenyewe hata uelewe. Namo utasikia baadhi ya watu sulu thalatha kitabu kidogo. Ni kidogo kwetu, wewe uangalie zile karatasi, wapitie yale maneno. Lakini wenyewe wazee wakikaa kusherehesha miaka ya katika. Ndio maana kuna sharh, mukhtasar, mutawassit wa mutawwal. Kitabu hicho hicho Kwa hiyo kuna siri za elimu zinapatikana kwa talaki, ukae upewe na hao wenye elimu katika wanawachuoni. Sasa wakati mwingine wamezitoa baadhi ya siri kwenye kuandika, wakaziandika hikam mbalimbali kwenye nusus alkitabu wa sunna, kwenye akwali salaf, yani tataajabu. Kama Miftahu Dari Saada, kitabu kinapatikana sana hichi, nunueni mwone kisome tu kabla ya kulala, pitia tu kisome mara 10-15 uone ule ile ladha. Haya, tuendelee na nukta yetu. Mmenielewa hapo eh? Kwa hivyo Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, sisi tumeongeza faida kwa Ibn al-Qayyim, wanatuambia majini ya Allah ni a'lam na ni awsaf, na tumeelewa muradi wake na i'tibarati zake, kivipi amekuwa ni a'lam na ni vipi amekuwa ni awsaf. Hili alilizungumza Ibn Uthaymeen hakulizungumza kwa rai, na ndio maana sasa naleta ushahidi kwamba asmaullah ni a'lam na yani na ni awsaf. Sasa anatoa ushahidi rahimahullahu ta'ala, lakini muda umekwisha. Ushahidi anaanzia hapa, wa inna ma qulna bi annaha a'lam wa awsaf lidalalati alquran alayhi kama qala au imekuja kama fi qawlihi ta'ala wa huwa al-ghafurur rahim suratul ahqaf aya 8 wa qawluhu na qawli yake wa rabbukal ghafuru dhur rahma hii ni al-kahf si ndio 58 hapa pana ushahidi mzito sana maana utaona ahqaf pamekuja jina ar-rahim hadha ismi min asma'illahi ta'ala huku kwenye al-kahf Allah kaleta kwa usulubu mwingine hakutumia jina akatumia sifa akasema rabbukal ghafur dhur rahma ala yule aliambiwa ar-rahim ndio huyu dhur rahma lakini huku umetajwa kwa jina kule kwa sifa asmaullahi a'lamu. Sasa ufafanuzi wa kuanzia hapa kwenye ushahidi huu wa inna ma qulna ila akhirihi fi darsi alqadim ni darasa lijalo, muda wetu umekwisha na tutakomea hapa. Sasa basi ndo tumemaliza. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fika.